mingi epaya mokonzi lobingo olobi lisusu tobima epaya mokonzi lobingo tokende na na tempeta ya vie champo king kuna bairenie bazalaka mabe wi tolelo nga na monika ifo tokende kuna mpona toza kosepela mpona ne kwa ebale bana bana bana lukeba ezali te mpo omoni feti osilisa mbongo nyonso pu feti osala lisusu feti lukeba kasi bienga te mokolo osepela mpona ne tepona ne tika tosepela mpona ne bisengo lelo azwasepeli ye mponane na noel ekomi ye mponane na noel ekomi ye na vatican casino le pacha business mayaza carte blanche tokomela setongosa atatilobidi atatilobi mangongo salaria lubumbashi lelo yo basepeli ye mponane na noel ekomi ye ekafis nonstop kwemba canga na mai loise itparat indetoi toanika makutano che tonton lerele soweto sikao ebongi maa mapasa na shanga buka mpe tosukisa na la grenouillena likasi goye tosepela goye nakomi suka ya mbula zambe melesi ya ye na merveille omokuin ponya la prévoir 3x3 okapi na ngenge tongosa onane kuna na kolwesi kolwesi kolwesi tika tosepela bonane ekoki yeke la torti na kali le podium na jite noir erotel na maske malou na petit pa la casa na étoile oye maboko yaka tabina na bionda bionda maboko yaka tabina na bionda bionda ai ai ai santima santima santima santima santima santima santima santima santima Oh, yeah.